دا یو مضمون چې دی چې در او پنځه سم آیات پورې وو چې مال دا د بعث بعد الموت ورس امکان یې هم بیان یو وقوع یې هم بیان امکان یې په اوغه بیان سو چې الله دغه دغه خلق کولای سي نو دا بعث بعد الموت به خلق کولای سي وقوع یې دا ذکر چې واقعي سي بر د خلق منکران سي هغه ځایم ذکر کوي چې دا کفار هلته دا خبره کوي چې زموږ سره وعده پر نه وفادل سوله چې هم ډېر مشتخل ګور یا دا وشتر قیامت ډېر چې دا خو زه یو ساعت یې پرېښولم هغه هم بیان کړه چې اهل حق ولا چې هغه مؤمنان دي ملایکه دي هغه ګرد رد کړي چې ځغله هغو نه عمر چې الله تعالی په روح محبوس کې لیکلي وو هغه دې پره تېر کړي اوس دې انکار کوي ما هغه عمر نه دي تېر کړي دغه د قیامت ورځ راغله چې نه جمنده ستا خو ویله دې ما ښکار نه کړي نو د حق شیانو څه دې انکار کوي اوس هم هغه رقم شي وسلو امز من بیانیش دا ولقد ضربنا سخدر دا سورت پای پوری چ لا یقینون دی دلته دا بیانیش چې دا سورت روم چې موږ را شروع کړی دی په دې کې څونه دلایل د الله د وحدانیت بیان شو د بعث بعد الموت بیان شو د دغه ټولو نتیجه الله تعالی دلته ذکر کړي نتیجه د وشي دوی خبر راوځي یو دغه دلایل چې الله بیان کړی دی الله د دې متح بیان ستا قرآن خدا را کم بیان کی چې سړی لږ نو کې دماغه کار کوي دا را کم هدایت به ځینې حاصل کړي چې بالا نه جوړي تر دې ښه دلایل نشته ګرځره ته دغه مذکوره بیان صفت یو اجمالي صفت کې زیات اس ښه بیان دوهمه خبر دا کې چې نو دا را کم ښه بیان دي خو ته د کافر ایمان نه راوړي نو نبی علی السلام ته تسلی ورکړي چې دا په دې بیان کې دس نه دي چې دا بیان کې د پیړو د تاثیر قوه نسته پکې شي د تاثیر قوه پکې شي کې د ښه بیان دي په کافر کې د انفعال ما د ختمه ده د عناد اخستی دي کله چې خبره پوهیږي لکه په دغه موږ تاسو خپل ما حاول کې چې ښه پوهیږي یو الکه گای دی انفعال ما د ختمه ای انفعال قبول د اثر څخه دي لکه ګوره مثلا زي مثال چاکو دی ویندوانی چې ورته څه په نن ورځې نو ویندوانی انفعال وکي چاکو یې قبول کړي چې وسوس پدې ته ونه چې چاکو فردی دی کوي خو اوس په انفعال نه دی چې د څه قبول د تاثیر وکي نو دغه الکوان پر دې سره نشته تر کې چې لکه پلار دې ته ونه کې در سره وکړي دغه نه شه در سره وکړي په دې کې د انفعال ماده موجود دی د چې یوازې کښین نو هم برای د پر دې سره وي نو د زما سره څه درلوده چې ما د پلار شپه تیر تکاوه خو زما ته کاروي نور زما چې ما پلار شدی که بعد یو داسې چې څه ګټه رسېږي چې تاوان رسېږي د الک انفعال وکي چې انفعال وکي د ستیا خپل بد اخلاق پرېږدي چې پلار ورته پر هغه لار باندې راشي په یو بل الک الله تعالی د انفعال ماده نه جوړ کړي د نصیحت قبولولو ماده نه جوړ کړي که پلار ورته وایي هم دې دغه ولا کچر کې زما سره څه کړی دي ته د خلکو پلار ورته وګره مټرانی ورانی ولې دې تاسو یا ترته وایي اوس ته چې پلار مزدور دی روزانه ظالمه کبل شو کړتای چې پلار دې سر کېدم ما د پلار صفات په ما سره نه کېد از شپې جنم د انفعال ما ده نسته پک شي کته د پلار د فار نه وای د د فار وای چې دای سړی سي د دې ژوندۍ برباده د انفعال نه لري نو اوس په دانه صحت کې بر عیب دې دانه صحت کار نو صحت والله چې د کار ابل سړی څنګه سم کې دغه صحت نو الله پاک دغه سي د خپل د لایل صفات کې دای یو نتیجه سو د جما قبل څه داس شه د لایل په دې کې قوت تاثیر پروت او نبی عليه السلام ته تسلی ورکړي چې دغه کافران چې ایمان نه لري په دې کې د انفعال ماده نسته په دې کې عیب دي عیب په دې کې دي په نه په تا کې عیب نه په بیان کې عیب دي نو دوی خبره تراوه چې د مدح د دلایل چې دا تیر سوي دي او تسلی او نبی عليه السلام ته دسی فرمای ولقد الله وي په تحقیق سره خامخه غضربنا موږ بیان کړی دي للناس وخلقوا لنا في هذا القران په دغه قران کې من كل مثل د هر مثال او د هر مضمون څخه مثال په معنا د مثال او د مضمون د هر قسمه مثال او مضمون چې ته وغواړې چې د یو چا د ذهن د خلاصولو لپاره علاوه دې ته تفشی کړي چې یو لږ نو کې په ذهن کې قابلیت وي دا دغه څه دلایل دي په دې قران کې چې د یوې لارې د بلې لارې دا چې موږ د سره را شروع کړي درجه پای پر سره کوم مثالونه په کې کړاله چې هر څونه سر ټمبای ټمبای نو سر په خلاصې په دې کې د مؤثریت تغسته مګر چې الته قابلیت نه وي هغه سره نه قبلی دغه نو الله پاک دغه صفات وکي د خپل د دلایل چې چرسي وي ولقد او خامخه په تحقیق سره ضربنا موږ بیان کړي دي لناس خلق لره په هاذا القران په دغه قران کریم کې من کل مثل د هر قسمه مضمون مثال دا موږ بیان کړی دي ولا ان جئتهم بآيه كتاب نو چې دا اره قسمه څخه بیان سوی دي نو دی ویل نه مې الله یعدت په دکې دی ولا ان او کچیر خمخه جئت ترى توکهم وضيت بآيه كن په یو دلیل سره چې هغه شو واضح دلیل وي دی به سوی لا یقولن خمخه دی وای سو الذين اغه خلق کفر او کافران دي هغه ستاده دغه شه دلیل په مخابله کې دي شوی ان انتم الا مبطلون ان انتم تسناس الا خبايست مبطلون باكل وينك استسكار باكل دي غير سنه بر باكل نه یواز هغه وخت چې رب العالمین کوم خبر وکړه ولی در قیامت بل قران نه نازلیږي. د قران هر آیات چې وای ته چې نن ماشام نازل شو د نن ورځ راته تشریح کوي په دغه باندې اری ورځ سره جوړ دی. دا اوس چې تاسو ویني د مثال په تور حق خبرې دي ګرد خلک په پوهیږي چې وطن پر قرار وسو امن په کې کړی دا ګرد شان وویني پر هغه سربېره یا حقوق نه جوړ کول سی خلکو ته وسو ته چې ظالم حق بالا چش دی چش وای حق دا غوډی چې پرتګان ګرد وکړي له څه کور راوځ پر ورځ غلی برای حق ورک خلاص تو تا خو حق ندی خو حق یعنی ایجابی نه دا چې هر چا ته عزت پر ځای سی ده نه موس پر ځای سی شپه په آرامه تیر کی دا د حق سره نه بول نو الله پاک وایي چې دا ته ار دلیل وایي د خبره دغه ان انت بلا مبتلو تاسو نه اسمه ګنه باطل پرستان است تا باطل بول ځان پر حق باندې بول ته آیات ګوره ولا ان جئت او کچیر تر اتګو کې هم ودی ته خامخا به آیتین په یو دلیل لخامخا یقولن دی وای یقولن دی وای څوک الذين اغه خلق کفروچ کافرانسی جدي څنګه وای وای ان انتم ان دان ان پیادی ان ناس انتم تاسی الا خو به اس مبطلون باطل پرستان او باطل وایون کې باطل گویان اساس خبر ګرد باطل کیتی لکه ستاغی څوک پر غوژن دنیا دې پر سمات نه پیژن دا خلق نه من دا قدر تا وای رب العالمين كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون نو په دلیل کې ولاکه کمزوري د چتا دلیل کمزوري دی دلیل یې قوی دی ګرده په پیری چې دا سم دلیل دی نو چې الله ته د پرځره مهر ور وعلي په کیس كذلك پر دغه رقم يطبع مهر لګي الله علا پاک على قلوب پرځرو الذين دهغه خلق لا يعلمون چې دی علم نه لدی پویږي نه چې جهال دی الله تعالی وینو خود دی ما سره معلوم چې اسلام نه قبلي نو چې اسلام نه قبلي سره پر مهر کدای ست جیم کتب دا عذر پیش کی چون نقطه پرځه مهر ور واری نقدی معذور اوس معذور ندی مثال از ډیر مرداس یم چې خلق سر په خلاصي یو سړی دی د مثال په تور دی زای غرز جهالت ځان اچي چر اچنګ چې مکه و مکه و مکه ایت یو خوانه کته په دې پوسه چې بل نه سی کی از ما خبره دی نه منی په ځل کې سم نه در کیلو صحت نور کی از ما خبرته بارا نو لکه ینه بارا شپ سپری وای چې زه دارکم دغه پریو ال چې دا وس د سړي د ته سزا ورکه کده پریو ال چې هغه د عمل مطابق معامله وسره وکړل نو خو دغه عمل مطابق په سره وسره وکړل د شنو چې د ځان څخه پر د باندې ظلم وکړي ظلم نه دی وسره کړی دلته دغه خلک چې راو تعالی پر ژبه هر ور لګي دغه خلک چې د باطل نه راګرځي نه راګرځي نه راګرځي د رب العالمین علم خو ډیر قوی دی غیر متناهي علم دی الله تعالی په دې پویږي چې د سمې جن فقط هغه باندې پر د درې د مخ کې راګرځي چې نه کیږي برای پر ژبه خو پر لګي بره دا غشنه کی د سنې چالو تراته ور دواله دا نه معلومه چې دا نسې مجارات د وخت معلومه ده خو فقط د بانه ور درې چې ما ته حق نه دی بیان سیونه خود الله تعالی وخت ور لوري کی حق ورته بیانې په پای کې مهر پر لګي کذالک پر دغه رقم یتبعو تبع دا چاپ ته ویل کدانې دا کتابونه چې چاپی تبع مهر ته پچ لګي الله دا قصد د پرجه مهر ور لګي یتبعو مهر لګي الله علی پاک علی قلوب پرجړو الذين اغه خلق لا يعلمون چې دی علم نه لري جاهلان په هان په پای کې نبی علی صلوات و سلام ته نو خدا دی استاد لا علم دغه سم اوسیر دی او رقم رقم دلیل په قران کې بیان سی وي هم دی خدای دی عناد دون ډک دي چې تاسو ورته وای دی تاسو ته باطل خبر کې څه خبر ګرد باطل نو تڅ چل وک فصبر نو ته صبر وک ان به شک وعد الله وعد الله حق دا حق دا الله چې کوم وعد در کړی د شپه کامیاب کیږي او دی دی به ناکام کیږي دی د خپل خرګری دا شین جهالتونه کی دی به ناکام کیږي دا وعده حق د پدې کیس مثلا نست نو ته صبر وک دا د پر جهالتو ان به شک وعد الله وعد الله تعالی حق حق بل دا نسیاتی ولا یستخفنک ور فصبر امر سی غس ور د صبر و شتی ورته وک بل دا د نه ده ولا یستخفن او خمخاج سپک نک کتا الذين اغه خلق لا یقنون چی یقین نه لري سپکوالی څه مطلب دی اغه دا دی چې څوک تزیری جر درد لري در ودی برج داسې کی په دا درد کې چې انسان په غضب کې رالی بارنه چخله پر اخلاص کړ بر اغه شیان وای چې خپل عزت په شي کې ولاړ شي کدا یې په مضمون پوهیږي د یو چا سره ستاد مساتور مقابله د دلایل ورته وای صبر دی کړی دی کړی دی مګر دی دا دون در در ولې سره ستاد در در کم چې برادر کنټرول ووزه در کنټرول چې ووزه برای یادې حرکت کې یادې الفاظ خلو وای چې برات ته پکښ کې سپک ښکار اس هغه ستا وقار او عزت بایل ولې الله چې هغه چم درګونه کې کوپر کوشش کی چې وتا ته در در ولې در ولې در ولې برات ستاد خلو به خبرې وبس لکه دا غدا خبرې الله نه جده شي دا د کوپر او شیطان چې دلته په اسلامي ټولنه کې لکړي دی چې د مسلمان سره مرکه کی په قصه زیری چې برات د خلو به خبرې وبس برات جان ته اقدار کړم